teraz jego kompozycja w Trójce. Hi, I'm Sissy Spacek. I want to say hello. We've loved our time in Poland. Thank you so much. Cześć, my również dziękujemy. Oczywiście Sissy Spacek, laureatka Oscara. Tacy też się pojawiają, bo troszeczkę historii oscarowej również dzisiaj w Nocy Oscarów w Trójce do godziny 6. To może teraz, zanim wrócimy do tej oscarowej muzyki nominowanej w tym roku, zatrzymajmy się przy kolejnym filmie, no, o którym też głośno było w ostatnich miesiącach, bo to film samego mistrza Stevena Spielberga. Fabelmanowie oczywiście, no ciągle też z szansą na Oscara w kategorii najlepszy film. Małgorzata Matuszewska. To nie jest film autobiograficzny, to jest film z elementami autobiografii i na tym zależało najbardziej Spielbergowi. Główny bohater sam w wieku tam kilku lat zabrany jest przez rodziców do kina. Widzi w kinie katastrofę kolejową i przeżywa to w ten sposób, że budzi się w nocy, zlany potem, ma stany lękowe i nie potrafi sobie poradzić z tymi emocjami, chociaż oczywiście rodzice na swój sposób starali się go do tego przygotować. Ojciec mu tłumaczył, że będzie wielki ekran, że będzie głośno, że będzie dużo ludzi, no ale jednak wpływ, jaki to zdarzenie miało na młodego chłopca, spowodowało, że on musiał to sobie w pewnym sensie przerobić na własny sposób. I dostał od rodziców na gwiazdkę kolejkę elektryczną i zaczął jakby odtwarzać to, co widział na filmie. I to było dla niego rodzajem terapii, a potem z kolei dostał od ojca taką małą kamerę 8-milimetrową i jakby sfilmował to wszystko. I tak naprawdę dopiero to dało mu jakieś poczucie ulgi, więc tutaj też myślę, że początek tej kinoterapii, o której teraz jest tak głośno, no to myślę, że tutaj to też zapoczątkował Steven Spielberg. No właśnie, mówisz o tej naprawdę pięknej, właściwie otwierającej film Fabelmanowie scenie, sekwencji. No i to też udowadnia, jak pasja właściwie na całe długie życie tak naprawdę rodzi się bardzo, bardzo wcześnie, w bardzo wczesnym dzieciństwie. Potem oczywiście oglądamy rozwój tej fascynacji, to zainteresowanie kinem, no i też kręceniem filmów już u bohatera w wieku lat kilkunastu, więc bez wątpienia są to te wątki biograficzne. W jakimś sensie Steven Spielberg oddaje nam film, który jest, chyba możemy tak powiedzieć, w pewnym sensie podsumowaniem jego twórczości, jego działalności w kinie. Aczkolwiek nie jest jeszcze jego ostatnim słowem, mam nadzieję. Absolutnie, nie to miałem na myśli. Tak. Jest na pewno jakimś podsumowaniem. Myślę też, że jest to też w pewnym sensie pogodzenie się z tymi jakby emocjami, których doświadczył w rodzinie. Po prostu Spielberg to też opowiadał w wywiadach. Jemu zależało na uniwersalnym wydźwięku filmu. To żeby to nie była właśnie autobiografia, tylko taka klasyczna historia o dorastaniu, o odkrywaniu świata, o pasji i o rodzinie. No i chyba też trzeba wspomnieć o aktorach. Moją ulubioną postacią jest grana przez Michelle Williams matka Samiego, która jest kobietą, jest pianistką i restauratorką. Natomiast dla rodziny, dla swoich córek i syna poświęca tę karierę. To są lata 50. ubiegłego wieku w Stanach, kiedy kobiety są jednak przypisane w określone role, że mają być gospodyniami domowymi, wiernymi swoim mężom. Natomiast bohaterka grana przez Michelle Williams totalnie wyłamuje się z tego schematu. I nawet jeśli mówimy o tych wątkach biograficznych w filmie Fabelmanowie, związanych rzeczywiście ze wspomnieniami z domu rodzinnego, wspomnieniami Stevena Spielberga, to myślę, że można też zauważyć, że jest to film absolutnie uniwersalny, bo to jest pewnie wypadek wielu filmowych twórców. Wiele osób podkreśla ten fakt, że ta fascynacja kinem rzeczywiście zaczęła się w wieku lat kilku nawet, prawda? Tak, no ale myślę, że niewiele osób, tak jak Spielberg, miało szczęście, że jego ojciec, tak zresztą jak jest w filmie Fabelmanowie, pracuje dla General Electric, czyli firmy, która zajmuje się budowaniem komputerów, zna się na wszystkich nowinkach technologicznych, żeby swojemu dziecku kupować kamery, żeby inwestować w jego pasję. Ojciec Stevena Spielberga żył 103 lata, więc Spielberg ma bardzo dobre geny. Jeszcze ma szansę nas zaskoczyć. No i aby nas zaskoczył, Fabelmanowie w sumie uzyskali w tym roku aż 7 nominacji do Oscara, a tymczasem trzeci Oscar dla filmu na zachodzie bez zmian. Ja muszę przyznać, że to jest kolejna ogromna niespodzianka, bo faktycznie typowania szły w stronę filmu Babylon oraz filmu Elvis. Bo oczywiście mówimy o scenografii. Tak, mówimy o scenografii i tutaj pojawia się w mojej głowie takie pytanie, czy to nie jest jakiś taki prognostyk pod to, że być może za chwileczkę, za pewnie nieco ponad godzinę okaże się, że kolejny film nieanglojęzyczny otrzyma Oscara w głównej kategorii i to muszę przyznać, byłoby dla mnie bardzo dużą niespodzianką. No myślę, że byłoby na pewno niespodzianką, chociaż myślę, że cały czas no, oprócz Wszystko Wszędzie Naraz, Duchu Finisher i może gdzieś tam Tar, jeszcze to na zachodzie bez zmian jest jednak gdzieś tam w topie tych filmów, które mogą jeszcze wygrać Oscara. No tak, już mówiliśmy o na zachodzie bez zmian. Wydaje mi się, że Babylon, no co by nie mówić o samym filmie, to jest dosyć imponujący pod kątem scenografii i tak samo zresztą jak Elvis. No na zachodzie bez zmian oczywiście też jest pod tym kątem wspaniały, ale no ja bym był chyba jednak za Babilonem w tej kategorii. No cóż, trzeci na zachodzie, na razie zdecydowanie tak. To faworyt oscarowy, rzeczywiście jedyny film, który ma w tej chwili trzy już statuetki Oscara. A może mieć też za muzykę chociaż. Kto wie? Babilon też. Babilon również. No tutaj właśnie. Ifa Belmanowie. Na kategorię muzyka wciąż jeszcze czekamy, ale właśnie o Fabelmanach rozmawialiśmy. Bo był dobry wstęp. Tak, to zagrajmy. Przecież jest nominacja John Williams z Fabelmanów. A Bel Karzyniawski wspominał, że to może być Oscar. Że to faworyt, tak? Dobrze zrozumiałem? Może tak być. No choćby ze względu na ogromny dorobek. I tak wiele nominacji dla Johna Williamsa. No to tym bardziej warto posłuchać. No i to jest właśnie idealny moment, by połączyć Ale trafiliśmy. Się zgodnie tak z zapowiedzią tuż po wręczeniu Oscara za muzykę z Ablem Korzeniowskim, który jest w Los Angeles oczywiście, bo tam mieszka od wielu lat i śledzi to, co się dzieje na Oscarach. Ablu, Abel, jesteś z nami? Tak, jestem. No i nie John Williams. No jednak nie John Williams, jak wcześniej w naszej rozmowie przewidywaliśmy. Jak przyjmujesz tą decyzję Akademii? Na zachodzie bez zmian. Tak, na zachodzie bez zmian. To jest trochę zaskakujące, chociaż biorąc pod uwagę, że generalnie sam film wybija wszystko. No tak, bo to już jest czwarty Oscar dla filmu. Jak to film wojenny, tak. I on był rzeczywiście ogromnym zaburzeniem. Natomiast jeżeli chodzi o samą muzykę, ona nigdy nie była typowana jako jeden z faworytów, nawet w nagrodach branżowych i tak dalej. Także jest to na pewno zaskoczenie. Mnie osobiście ta muzyka się bardzo podobała i sam film jest przede wszystkim mocny. Tam jest ten taki motyw, pamiętasz? Tam jest ten taki powtarzalny motyw, bardzo niepokojący. Tak. I jeszcze do tego elektroniczny, także jest to na pewno muzyka bardzo odważna, w sensie takim, że ona nie jest schowana za obrazem. I wydaje mi się, że generalnie Akademia poszła za całym filmem, czyli jeżeli według tej receptury, jeżeli film się podobał, to głosujemy jakby na całość. Tak, czyli różne składowe filmu wtedy też, no bo to już i scenografia, i film międzynarodowy, także kolejny Oscar za... Tak, no w filmie międzynarodowym w zasadzie nie było tu innego wyboru, dlatego że w momencie, kiedy na zachodzie bez zmian doszło aż tak daleko, żeby dojść do nominacji za najlepszy film, no to trudno sobie nie wyobrazić, żeby jednocześnie nie było najlepszym filmem międzynarodowym, jeżeli żaden z innych filmów nie był w stanie się przebić z tej kategorii. Także wydaje mi się, że jest to rzeczywiście wielki, wielki tutaj sukces tego filmu. Ale możemy uznać, że to nie pierwsza podczas tej ceremonii. Może tu wielu tych niespodzianek nieoczekiwanych nie było, no ale chyba troszeczkę mógł nas, mówiliśmy o tym, mógł zaskoczyć nas Oscar dla Jamie Lee Curtis chociażby, bo tutaj powiedzmy nie była wymieniana jako ta największa faworytka. No i teraz chyba potwierdzisz, że właśnie ta muzyka też jest pewną niespodzianką. Na pewno. Zdecydowanie. Byłem w zasadzie coraz bardziej im bliżej ogłoszenia, byłem coraz bardziej pewien, że będzie to jednak Williams. Mhm. Że po prostu Akademia pójdzie niejako domyślnym wyborem i po nazwisku, które się nam dobrze kojarzy. No i byłby to też pierwszy Oscar dla Fabelmanów dzisiaj. No tak, generalnie Spielberga film w zasadzie był, no nie poszedł tak, jak się spodziewano. Przede wszystkim w kinach nie był w stanie się przebić jakoś bardzo. To był zresztą problem z wieloma filmami nagrodowymi tego sezonu. Ale rzeczywiście, no, wydaje się, że w tym roku będzie to na zachodzie bez zmian, będzie to wszystko wszędzie... Naraz. Naraz, tak. Taki mamy polski tytuł, tak. Ja trzymam też kciuki za Natu, jeżeli chodzi o piosenkę. A jednak, aha, no tak, bo jeszcze nie wiemy, która piosenka wygra. Tak. Widziałem też sam film i świetnie się bawiłem, także jakby biorąc pod uwagę, że większość piosenek od paru lat, piosenek nominowanych do Oscarów ma taki charakter musicalowy i w zasadzie brzmią bardzo podobnie czasami. I Natu na pewno tutaj się wyróżnia, także... A to powiedz nam przy okazji, jak tam w Ameryce wypowiadacie tytuł filmu, bo my tutaj właśnie trochę sobie spolszczyliśmy, ale to chyba RRR, tak? Tak, jak najbardziej RRR. Także jest to jeden z tych rzeczywiście filmów, które po prostu ktoś albo kupi tak, jak jest, albo nie będzie mu się podobał. Ale dla mnie był urzekający. No to przynajmniej wiemy, dziękujemy bardzo, wiemy, która piosenka jest twoją faworytką. To pewnie niedługo też dowiemy się, jak to ostatecznie w wyniku głosowania członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, jak to się rozstrzygnie. Abel, bardzo, bardzo dziękuję za komentarz po Oscarze za muzykę. No i zgodnie z umową, jak już się skończy ceremonia i będziemy już mogli troszeczkę na spokojnie, już jak te emocje padną, podsumować to wszystko, co się dzisiaj wydarzyło i jeszcze wydarzy. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. Świetnie, nadal śledzimy. Dziękuję ci bardzo, tak. I do usłyszenia. Abel Korzeniowski był ponownie z nami. No, przypominam, kompozytor muzyki filmowej, który miał okazję współpracować z takimi tuzami, nie tylko filmu, jak Tom Ford czy Madonna. To posłuchajmy może tak muzyki, która otrzymała w tym roku Oscara. Za chwilę poznamy laureata Oscara w kategorii efekty specjalne, ale zanim ogłosimy go w trójce, to proponuję, byśmy zatrzymali się przez chwilę przy filmie After Sun. Tu tylko jedna nominacja aktorska i na pewno wiem, za kogo dzisiaj trzyma kciuki, Dominika Baranowska. Z pewnością After Sun zostaje w głowie widza. Nie jest to taki film, który spływa po osobie i można potem sobie przejść do codzienności. To jest taki film, o którym się myśli, tym bardziej, że ma takie otwarte zakończenie, więc on pozwala widzowi dowolnie zinterpretować to, co się dzieje na ekranie. Zaczyna się właściwie niewinnie, bo od wakacyjnego wyjazdu. Tak, mamy młodego ojca, 30-letniego Kaluma, który jedzie na taką wycieczkę all inclusive do tureckiego kurortu ze swoją 11-letnią córką Sophie, więc no, mamy takiego mężczyznę, który młody został ojcem i Sophie, która jest tak na pograniczu, powoli już staje się nastolatką. To jest taki bardzo specyficzny wiek. Mają też bliską relację, chociaż Callum nie wychowuje Sophie na co dzień, ponieważ rozstał się z jej matką. Sophie mieszka z matką w Szkocji. Callum przeprowadził się do Londynu, ale widać, że jest między nimi bardzo dużo czułości i bliskości. No i wydawałoby się, że będziemy oglądać taką sielską, wakacyjną opowieść obyczajową, a tutaj z każdą kolejną sceną okazuje się, że jednak to jest opowieść o czymś innym. To nie jest lekki film wakacyjny. No nie jest. Bardzo ładnie to zostało ujęte w jednej z recenzji w prasie zagranicznej, że After Sun jest niczym Polaroid, który stopniowo nabiera ostrości i głębi. Ja bym tutaj tę metaforę jak najbardziej poparła, bo rzeczywiście film zaczyna się niewinnie, nasi bohaterowie wykonują te wszelkie wakacyjne czynności, mają te atrakcje, ale widać, że coś jest na rzeczy i jakieś napięcie wisi w powietrzu. Uważam, że wyjątkowość filmu After Sun polega na tym, że to podskórne napięcie jest pokazane bardzo subtelnie i to jest naprawdę mistrzostwo reżyserki Charlotte Wells. Tutaj należy dodać, że ona napisała także scenariusz do tego filmu, który oparła na własnej historii. To jest jej pierwszy film, no i od razu nominacja do Oscara dla aktora w roli pierwszoplanowej, więc ogromny sukces. Musimy się zatrzymać przy Paulu Mescalu, tym irlandzkim aktorze. No myślę, że sam musiał być bardzo zaskoczony nominacją do Oscara, ale pozornie wydawałoby się, on jest na ekranie, a jednak to była wielka trudność grać właściwie cały czas coś bardzo podwójnego. Z jednej strony wakacyjny, miły czas spędzany z córką, a z drugiej no jednak jego głęboki wewnętrzny problem. Tak, jest to rola fenomenalna, ponieważ on też takimi półśrodkami osiąga cel, stosuje bardzo subtelne metody aktorskie i prawdopodobnie było, tak jak mówisz, Paul Mescal był mile zaskoczony, chociaż on jak najbardziej był wymieniany na shortlistach i był wymieniany jako kandydat do nominacji do Oscara, ale umówmy się, no ma 27 lat, dopiero co skończył. Jeszcze wiele zapewne ról przed nim. Jest na początku tej swojej drogi aktorskiej, a tutaj już nominacja i to w roli pierwszoplanowej, więc na pewno był to fantastyczny prezent urodzinowy. I oczywiście ogromna Oscarowa konkurencja, więc raczej należy spodziewać się, że na tej nominacji się skończy, ale to i tak już ogromny sukces irlandzkiego aktora. After Sun to jest w ogóle jakiś fenomen. Esencję kina, że to kino ma wywołać prawdziwe emocje i After Sun z pewnością należy do takich filmów. Fabuła tak naprawdę jest prosta, ale ta prostota jest bardzo głęboka i bardzo poruszająca. No i pewnie już niedługo dowiemy się, czy w tym roku Oscara odbierze Paul Mescal, ale tak jak mówiliśmy przed chwilą, jak rozmawialiśmy z Dominiką Baranowską, konkurencję ma ogromną. A tymczasem efekty specjalne chyba. Właśnie, powiedzieć o efektach specjalnych. Zaskoczenie? Zerowe. To jest najmniej zaskakujący werdykt z możliwych. Tutaj była największa stawka u bukmacherów, w sensie jakby tutaj to był ten tytuł. Dla zwycięzcy, który, tak. To był ten tytuł, którego się wszyscy zupełnie spodziewali. No i no oddajmy to Avatarowi, jaki by ten film nie był, jeżeli chodzi o scenariusz. To efekty specjalne są tam po raz kolejny przełomowe. W 2009 roku mówiliśmy o tym, że James Cameron zmienia kino i teraz zrobił to po raz kolejny. Teraz to zrobił pod wodą nawet. Teraz to zrobił nawet pod wodą. Tak, no to jest... jeżeli tak jak kiedyś, wiesz, z Titanikiem przecież. Tak, tam, co ciekawe, Avatar również kończy się tonącym statkiem. Byli jedni pod wodą i na wodzie. Tak, tutaj widzę, że James Cameron pozostaje trochę monotematyczny. polityczne w swoich filmach. No ale teraz się zajął istotą wody i to jest ważne, że, tak. że woda jest ważna. Czy znalazł tą istotę wody? Chyba nie, ale tam chyba potem idzie wiatr i... Ale za to stworzył piękne efekty specjalne. Tak. Tak, no to, tak jak powiedziałem, to trzeba oddać, że ja widziałem ten film nawet dwa razy, poszedłem do IMAX-a, chociaż mi się średnio podobał, ale przeżycie jednak w tym kinie z tymi wszystkimi efektami i z niesamowicie podkręconym dźwiękiem, to jest... Mówisz o IMAX-ie. Mówię o IMAX-ie. No to pewnie by razem oglądaliśmy na pokazie prasowym, czy nie? Nie. Jak szaraczek chodziłem na pokazy. Byłem na premierze. Ja pierwszy to widziałem. Że te efekty... Ja nie wiem. Ja oczywiście była to spodziewana... Spodziewany był to Oscar, ale moim zdaniem te efekty są naprawdę trudne do wczucia się w nie, że tak powiem. Znaczy, przynajmniej pierwsze 10 minut Awatara dla mnie to jest po prostu... próba wmówienia sobie, że to, co się dzieje, muszę mi się jakoś, w jakiś sposób podobać. Znaczy, wiesz, tutaj mówimy... Avatar, ja dodam, przepraszam, Avatar miał w sumie 4 nominacje. Prawdopodobnie to będzie ten... Nie, to jest ostatnia, na pewno. Najlepszy film, Avatar. Nie. Ale tutaj trzeba jeszcze wspomnieć o klatkarzu i o tym, jak ten film został również nakręcony. To jest też przełomowe, że my tak naprawdę w tym świecie... I to tutaj się mogę zgodzić z Jankiem, że to czasami mogło troszeczkę wybijać, że ten film i to, jak on został nakręcony, czasami była ta kamera aż tak szybka, że mogło ci się wydawać, że w sumie oglądasz jakąś grę komputerową. Tak, i też przyspiesza czasami w takich momentach bardzo, bardzo nietypowych, tak mi się wydaje. Tak. To wróćmy teraz może na chwilę do muzyki. Wiemy, że muzyka na Zachodzie bez zmian to już jest Oscar oddany, ale zostały nam jeszcze dwa utwory, no i szkoda byłoby... Z tych nominowanych. Tak, dokładnie. Szkoda byłoby ich nie zaprezentować. To teraz pewne duchy czego? Initial. To słuchamy. Okay, so let me have a go. Dzień dobry, jestem Lenny Abrahamson, reżyser film Pokój na radio Trójka. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. do 6 rana, a w tej chwili dopiero 3:31 na zegarze. Jeszcze mamy trochę czasu. Mamy jeszcze troszkę czasu, no i czekamy na tych kolejnych, coraz bardziej w kategoriach, bym powiedział, prestiżowych laureatów Oscarów. I przypomnę, dziś w nocy naszymi gośćmi są filmoznawcy Łukasz Kowalski i Jan Lubaczewski. Gdzie studiowaliście filmoznawstwo? To jest Kraków, najlepsze filmoznawstwo w Polsce. No, można się kłamać. Studenci z Łodzi mogliby może coś innego na ten temat powiedzieć. Bezkonkurencyjne jednak. No to proponuję wam krótkie spotkanie z koleżanką z Krakowa, Olą Starmach, również filmoznawczynią, no bo z Olą zauważyliśmy taką rzecz i pewnie się potwierdzicie to, że jesteśmy w tym roku w wyjątkowo dobrej sytuacji, że praktycznie właściwie większość z tych nominowanych filmów można było, niektóre nawet już wiele miesięcy temu, niektóre ostatnio, ale absolutną większość można było zobaczyć w polskich kinach. I ciągle można oglądać. Tak, prawda? 9 można było zobaczyć. No, a na niektóre premiery też czekamy, a Ola Starmach akurat programowała weekend przedoskarowy, bo tam rzeczywiście w kinie pod Baranami w Krakowie były pokazywane filmy oscarowe, no a niektóre pewnie będą w niedalekiej przyszłości. Tak, jakoś się udało, że tak jak pan mówił, większość tytułów widzieliśmy już nawet dobrych kilka miesięcy temu. Co prawda, czekamy i dowiedzieliśmy się, że chociażby Cicha dziewczyna pojawi się w kinach dopiero pod koniec roku. Też troszkę jesteśmy smutni, że nie możemy pokazywać filmu Woman Talking, który też ma nominację. Mamy nadzieję, że chociażby pokazy specjalne uda się nam zorganizować. Walczymy o to cały czas. Natomiast faktycznie kinomani w Polsce nie musieli aż tak nadto się wysilać i zostawiać właśnie oglądania na ostatnią chwilę, bo przez cały rok w zasadzie te największe tytuły, faworyci były na ekranach i są nadal polskich kin. No a niektórzy szczęśliwcy, którzy byli chociażby na festiwalu Energa Camera Image, wspomniany film Woman Talking, chociażby mogli już też w Polsce zobaczyć. Na pewno chciałabym, żeby Duchy i Nisherin, czyli jeden z moich ulubionych filmów tego roku, otrzymał dużo statuetek, bo 9 nominacji i mam wrażenie, że tutaj powalczą też o aktorskie nagrody, chociaż Paul Mescal i jego fenomenalna rola w After Sun też mnie przeciąga na tę właśnie stronę, ale bardzo, bardzo liczę na te dwa filmy oraz Blisko. Oczywiście też kibicuję filmowi i o Jerzego Skolimowskiego. Oczywiście. Tutaj lokalny patriotyzm musi się objawić. Natomiast te dwa tytuły to są moi ulubieńcy i liczę na ich sukces. No i świetnie, że możemy je również zobaczyć teraz w kinach. No niestety z IO, jak już wiemy, się nie udało, ale Duchy i Nisherin ciągle mają szansę. No mam nadzieję, że Duchy i Nisherin mają szansę. Rzeczywiście Ola ma rację, mówiąc o tych kategoriach aktorskich. Też myślę, że wbrew pozorom Wszystko Wszędzie Naraz nie jest może aż tak murowanym faworytem do zwycięstwa w kategorii najlepszy film. No i Ola oczywiście po dobrej stronie mocy w Duchy i Nisherin to jej ulubiony film. I no, a też twój? Oczywiście. Duchy tak, i Nisherin to jest absolutne. Ale to muszę wam się przyznać właśnie do tego, że ciekaw jestem, jakbyście się odnieśli, bo jeszcze tak dłużej nie rozmawialiśmy, może jeszcze będzie okazja przy którejś kategorii o filmie, który na samym początku zdobył te dwie aktorskie za rolę drugoplanową, czyli Wszystko Wszędzie Naraz. Ja mam pewien problem z tym filmem. Ach, no to już my rozmawiamy po prostu. A mówimy o faworycie, o tytule, tak, który zdobył najwięcej w tym roku nominacji, tak, aż 11. Tak. No ja mam taki dosyć podstawowy problem. Ja bardzo, bardzo lubię tych reżyserów. To jest duet Daniels, The Daniels, czyli Daniel Kwan i Daniel Scheibert. Oni są wspaniali i są naprawdę ich filmy szalone. No to są fajerwerki pomysłów. Tak. Ale prawda, że no gdzieś chyba się mówiliśmy o istocie wody, a tutaj istota kina chyba się troszkę tak, gubi. No jest taka bardzo jasna ta struktura tego filmu, znaczy to jest taki podział na dwie części, powiedzmy, czyli ta emocjonalna, rodzinna historia i relacja matki z córką, a do tego to multiversum, które ma dodać tego tej filmowej energii temu filmowi, a do tego ma być też taką zabawą w nawiązania i w możliwość zabawy formą, szczególnie jeżeli chodzi o sceny akcji. Ale to jest naprawdę bardzo dobrze skonstruowany film, ale tą konstrukcję przez to widać moim zdaniem. To znaczy, to jest film, który bardzo te sceny akcji wybijają mnie przynajmniej z tej historii. No, no właśnie, właśnie. Natomiast przeczytałem gdzieś taką opinię, że to jest właściwie taki film, w którym albo z którego można byłoby wyciąć tysiące tiktokowych, króciutkich, prawda, scenek, filmików. No właśnie, no ale pytanie, czy to jest taka przyszłość kina? Znaczy, ja słuchajcie, ja tutaj jednak, bo ja się zgadzam w dużej mierze z Jankiem i uważam, ja też mam kilka problemów z tym filmem. Ja uważam, że on momentami trochę nie trafia w mój humor, trochę jest taki właśnie, jak powiedziałeś, tiktokowy. Natomiast ja myślę, że to nie jest przyszłość kina. Ja myślę, że to jest film, który trochę odpowiada na nasze czasy. Odpowiada trochę też na to, co kilka lat temu powiedział Martin Scorsese w ogóle o kinie superbohaterskim i o tym, że tak naprawdę zaczyna się to robić jakaś jarmarczna rozrywka, gdzie efekty specjalne wychodzą ponad ciekawą historię i fabułę. Tutaj poniekąd również mamy do czynienia z kinem superbohaterskim, ale jednak bardzo wzruszającym, jakby nie było dobrze napisanym. No i słuchajcie, ja dawno nie widziałem w kinie tak świetnej i tak inteligentnie poprowadzonej pracy z montażysty, bo mamy tutaj do czynienia z różnymi światami, skaczemy po tych światach w niemalże każdej scenie, a z drugiej strony jest to bardzo uporządkowany film i tak jak tutaj mówimy trochę o tej strukturze, to ten montaż sprawia, że widz nie ma raczej obawy, że się w tym filmie zagubi. Jesteśmy przez tą historię bardzo sprawnie przeprowadzeni. Ciągle nie został wręczony jeszcze Oscar za montaż. Ciągle więc... nie został, ale myślę, że to jest pewniak, że tutaj film... zwycięży, tak? Tak, że Danielsów. Tutaj, że tak, film Danielsów zwycięży. Ale też myślę, że ja też może trochę zbyt surowo zacząłem, bo to nie jest tak, że ja tego filmu nie lubię. Uważam, że zwycięstwo tego filmu byłoby dosyć dużym wydarzeniem. No, właśnie... Troszkę trudno, ja też przy tych wszystkich obiekcjach jakichś czy wątpliwościach, no nie mogę zapomnieć tego tak, filmu. Tak, i też to, o czym mówiłeś, o tym kinie w erze TikToka, wydaje mi się, że to, co robią Danielsi świetnie, to jest właśnie otwarcie się na młodego widza z jednej strony i ta dynamika tego filmu, która sprawia, że po prostu się w nim jest i raczej się nie nudzi, to się może można kłócić, ale jednocześnie właśnie gdzieś w centrum tej historii jest ta relacja rodzinna i to jest taki mimo wszystko dosyć klasycznie opowiedziany film, chociaż można po tytule i po opisie w to zwątpić. To żeby tak dopasować się muzycznie do tematu, to może zagrajmy sobie właśnie muzykę Wszystko Wszędzie Naraz. W Trójce teraz wiadomo, że Oscara nie będzie, ale warto posłuchać. Scenariusz dla najlepszego filmu. Oscar, tak. Są emocje, to jest jakaś trójka polskie radio. Dla Wszystko Wszędzie Naraz. Ale są dwie kategorie scenariuszowe. Scenariusz oryginalny. No właśnie. Tak, rozmawialiśmy przed chwilą o Wszystko Wszędzie Naraz i... Nawet zagraliśmy, to był świetny wstęp do tego, co teraz się pojawiło, ta informacja. Czyli kolejny Oscar dla Wszystko Wszędzie Naraz, policzmy to. Trzeci Oscar. Tak, i kolejny Oscar, który też był obstawiany jednak, że to będzie ta nagroda. W kategoriach scenariuszowych to była ta lepsza i ciekawsza w tym roku, ponieważ jak tak patrzę na nominowanych, na tutaj pojawiło się jeszcze W trójkącie, pojawił się Tar, Duchy i Nisherin, to myślę, że tutaj konkurencja była duża. Ja trochę trzymałem jednak kciuki za Duchy, ale to niemalże każdej kategorii trzyma do nich kciuki, bo uważam, że to jest najlepszy film w oscarowej stawce. Natomiast no Wszystko Wszędzie Naraz, gdzieś myślę, że tutaj o tym nie mówiliśmy, ale faktycznie możemy również docenić tą niesamowitą kolekcję i zbiór pomysłów na każdy z wszechświatów, który pojawia się w tym filmie. Ja wam muszę przyznać, że go sobie wczoraj odświeżyłem. I Duchy właśnie, tak? Nie. Wszystko Wszędzie Naraz. Wszystko. Bo podejrzewam, że ten film dostanie jednak tego Oscara w głównej kategorii. No i scena na przykład jak w jednym z wszechświatów bohaterki są kamieniami. No rozwala mnie, jest przeurocza, jest przezabawna. A teraz widzę, że właśnie w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany. Woman Talking. Dostało Oscara. Też również jest to Oscar, który był obstawiany przez bookmacherów. No i jak tak patrzę na tą nominację, przepraszam, na filmy nominowane w tej kategorii, czyli na Glass Onion, Living, Top Gun, Na Zachodzie Bez Zmian. Ja muszę przyznać, tego filmu nie widziałem. Janek go widział, może to zaraz powiem. Ja widziałem go na festiwalu Energa Camera Image i prawdę mówiąc... Do pewnego momentu on mnie intrygował, a potem zaczął męczyć. No ja myślę, że to jest dosyć ciekawe, że ten film jest nominowany w dwóch kategoriach za najlepszy film i za scenariusz oryginalny, gdzie moim zdaniem scenariuszowo ten film jest, to jest być może najsłabszy element tego filmu, niestety. No bo on głównie polega na tym, że rzeczywiście jest tak jak w tytule, że są kobiety, które tutaj rozmawiają. To jest mały spoiler w tytule filmu. No tak, i niestety jest tak, jest z tym filmem trochę tak, że bardzo często rozmawiają bardzo ciekawie, ale zdarza się też w tym filmie, że rozmawiają w sposób, który jest po prostu troszeczkę męczący. To jest absolutna klasyka. Tutaj moglibyśmy zacytować fragment z kultowego pewnego polskiego filmu, ale to akurat nie dlaczego lubimy. Tak, to jest odwrotnie. Nic się nie dzieje, ale kobiety rozmawiają. Tak. No jeżeli to nie było zaskoczenie, to nie było zaskoczenie. Dla mnie to jest zaskoczenie osobiście, bo wydaje mi się, że w tej kategorii mimo wszystko taki film jak Living, czy nawet Glass Onion, ja bardzo lubię scenariusz Ryana Johnsona, to był... Naprawdę? Ja powiem na samym początku jednak, że moim zdaniem ostatnio to kobiety mówią trochę ciekawiej niż mężczyźni, więc ja tutaj nie mam z tym żadnego problemu. No, ale może w innym filmie. W innym filmie, tak, ja też mówię. Być może. Natomiast jeżeli chodzi o to, co powiedział Janek, że scenariusz jest jednym z najsłabszych elementów tego filmu, to ja tutaj mogę powiedzieć, że ja również byłem zaskoczony tym, że film Na Zachodzie Bez Zmian, który bardzo lubię, dostał nominację w tej kategorii, ponieważ to chyba z czym się wszyscy zgadzają, to jest to, że elementy, które zostały dodane do tego filmu i do których nie ma w oryginalnej powieści, trochę psują ten film i trochę sprawiają, że jest on taką momentami typową amerykańską, mimo że jest filmem niemieckim, jest typowo amerykańskim. Znaczy to jest koprodukcja. Znaczy no na pewno, ale jednak jest w języku niemieckim, więc bardziej go uznaję za film niemiecki. Najsłabszym elementem są właśnie jest scenariusz poprzez dodanie scen, których w oryginale nie ma po prostu. I to samo moim zdaniem jest z filmem Glass Onion, czyli kontynuacją serii Na Noże. Mam nadzieję, że trzecia część się pojawi, bo sam bohater grany przez Daniela Craiga zasługuje na to, żeby mieć kolejne filmy z tej serii. Natomiast jeżeli ten film gdzieś kuleje, to moim zdaniem również jest to historia. A chciałem tutaj wtrącić, że na Zachodzie bez zmian tutaj akurat kobiety mało mówią w tym filmie, prawda? To prawda, ale jeszcze a propos Umentoki, myślę, że warto powiedzieć, że to jest adaptacja powieści z 2018 roku, inspirowana zresztą prawdziwymi wydarzeniami, które się wydarzyły w Boliwii. To jest w ogóle niesamowita historia, bo cały film opowiada o grupie kobiet w takiej fikcyjnej rzeczywistości w 2010 roku, gdzie po ataku na nie mężczyźni wynoszą się z tej miejscowości, żeby uwolnić część swoich kolegów z więzienia za te ataki, które... Nie, oczywiście, tam tak całkiem serio, no tak. To film podejmuje bardzo drastyczne i ważne tematy, tak, oczywiście, tylko mówiliśmy wcześniej o tej formie. No tak, tak, i w tym sensie, że tym bardziej byłem troszeczkę zły na ten film, że ciekawej historii i tak ciekawego w ogóle punktu wyjścia, 24 godziny na podjęcie decyzji, może nie będziemy zdradzać jakiej, to jednak nie wykorzystuje trochę tego tematu w moim odczuciu w sposób wystarczający. Wspomnieliśmy tutaj o duchach Nishadrin, to tak pomyślałem, bo już wykorzystaliśmy całą pulę, jeżeli chodzi o piosenki nominowane do Oscara, o muzykę, to przypomnijmy sobie trochę historii z duchem związanej Demi Moore, Patrick Swayze. Najpiękniej teraz w Lisa. Time. No to może to jest dobry moment, żeby zapytać naszych gości, której aktorce kibicują w tym roku najbardziej. Ja mogę powiedzieć, że zdecydowanie Kate Blanchett za film Tar. A jesteśmy w domu. Się, tak, jest jednomyślność. A Łukasz? Nie, Łukasz się nie wypowiedział. Ja również Kate Blanchett, aczkolwiek muszę powiedzieć, że w tym roku jest to szalenie mocna konkurencja, bo czego by nie mówić o filmie Blondynka, Ana de Armas jest w tym filmie momentami niepokojąco podobna i w ruchach, i w gestach, i w całym swoim występie do Marilyn Monroe. Michelle Williams również gdzieś tam troszkę poruszyła moje serce. Fabelmana. Tak. Mimo, że ja tego filmu aż tak bardzo nie lubię. No i Michelle Yeoh również uważam, że tego Oscara mogłaby dostać. Tym bardziej, że Kate Blanchett, mimo że była w tym filmie wybitna, to no ona ma już na koncie dwie statuetki. A Michelle Yeoh to jest dla niej pierwsza nominacja. Rzadko się zdarza, żeby azjatycka aktorka, jak wiemy, pierwszy raz w historii zdobyła nominację w tej kategorii, więc może... Dobrze, dobrze. Dziękujemy za te rekomendacje. Jesteśmy w trójce i dlatego będziemy tutaj trzymać kciuki za Kate Blanchett, żeby to była tego trzeciego Oscara. Można? Nie będziemy odosobnieni. Krótko i na temat. Dzisiaj już się wypowiadał autor zdjęć do filmu Ijo Michał Dymek. No i sprawdźmy, komu on kibicuje. Takim totalnym odkryciem, filmem, o którym nic nie słyszałem i go zobaczyłem pierwszy raz, to był Tar. Znakomity film. No ale znakomity pewnie przede wszystkim zgodzisz się ze względu na tą niezwykłą kreację Kate Blanchett. Zgadza się. Ale ogólnie, no, wydaje mi się, że ten film był całościowo dobrą historią i trudno cokolwiek od niego odłączać i indywidualnie analizować. Tworzył super spójną całość, którą oglądało się bez w ogóle żadnego mrugnięcia przez prawie trwanie 3 godzin. I tak, tak, tak. Bardzo dający dużo do myślenia, inspirujący, też pobudzający wiele dyskusji na różne tematy. Tak, na długo został we mnie ten film. No to zapytajmy może jeszcze młodego reżysera, który ostatnio tak nas zachwycił filmem Chleb i sól, Damiana Kocura, no bo on miał tam przyjemność spotkać się wtedy z laureatką festiwalu w Wenecji. Otrzymała nagrodę właśnie za główną rolę w filmie Tar, a sam też był laureatem, jak pamiętacie. No i powstało to słynne zdjęcie. Damian Kocur, Kate Blanchett razem na jednej fotografii. Myśmy siedzieli po prostu w jednym pokoju, tam byli ludzie nagradzani i ona dostała wtedy nagrodę za rolę w filmie Tar. No i czekaliśmy na konferencję prasową i po prostu siedzieliśmy obok i zapytałem, czy mogę sobie zrobić z nią zdjęcie i z Lwem, i powiedziała, że jasne. Siedziała tam ze swoją córką. No i tak powstało to zdjęcie. Mile to wspominasz? To będzie piękna pamiątka? Ja miło wspominam w ogóle cały festiwal w Wenecji, bo to takie święto kina i takie miejsce, w którym dostaje się takie poczucie, że kino jest dalej ważne, jest respektowane i ludzie chcą dalej oglądać filmy i że można przynajmniej część z tych filmów rozumieć jako próbę robienia sztuki, a nie tylko wypełnienia jakichś luk na mapie rozrywek. No i myślę, że takim właśnie filmem jest wspomniany Tar z Kate Blanchett, ale jest nominacja do Oscara. Trzymasz może po tej miłej, krótkiej znajomości kciuki za nią? No myślę, że to jest świetna aktorka, no. Więc na pewno tak, no. Choć już pewnie mnie nie pamięta. No, ale my... Kto wie? Kto wie, no właśnie. A jak dzisiaj na przykład dostanie tego Oscara i podziękuję za to miłe zdjęcie. To by się zdziwił. Ja muszę wam powiedzieć, że miałem okazję w tym roku być na festiwalu w Wenecji, ale po tej rozmowie... Ale nie siedziałeś tam. No nie siedziałem obok Kate Blanchett, znam Damiana, ale też nie siedziałem obok Damiana, ale przegrałem ten festiwal w takim razie, bo nie widziałem wtedy ani Chleba i soli, ani Tar, dopiero później mi się udało nadrobić, ale udało mi się wtedy na przykład zobaczyć Duchy i Nischelin, od tamtego czasu kibicuję. No to, żeby Łukasz tutaj nie czuł się taki odsunięty. Ale ja się nie czuję odsunięty. Ja się nie czuję w ogóle odsunięty, bo ja również trzymam kciuki za Kate Blanchett, bo uważam, że była to najlepsza kreacja. To ale chcieliśmy usłyszeć. Chciałem podkreślić, że to jest chyba najmocniejsza obok muzyki kategoria w tym roku. No dobrze, no to masz szansę teraz ogłosić kolejnego laureata Oscara za dźwięk. W kategorii najlepszy dźwięk, bez zaskoczenia, Oscara dostał film Top Gun. No i tutaj Maverick. Również Maverick, no ale... kolejny brak zaskoczenia, czyli właśnie w tej sekundzie Oscara w kategorii najlepsza piosenka otrzymuje Natu Natu z filmu RRR. Czyli Abel Korzeniowski się wymylił. Tak, dokładnie to przewidział. Czy my możemy naszego znakomitego realizatora poprosić o przygotowanie? A mamy. A już mamy. Czyli co? No to jest ten moment, kiedy trzeba wrócić do piosenki nagrodzonej Oscarem, której już raz dzisiaj przecież słuchaliśmy. Ale teraz tym bardziej. Teraz już w innym kontekście. Dokładnie. దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోత రాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు వీర నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు కూర నాటు నాటు నాటు నాటు పచ్చి మిరపలాగా